هذا رقم ما يعرف سورة الجمعة بس خبر تيجي سورة مريه اسمه كذا هاي تين أو دو ركوبين اسمه كنام الجمعة آيات نمبر 9 يا أيها الذين آمنوا إذا نودي لصلاة من يوم الجمعة فصلوا لذكر الله سماح خود اسمه ما نزول إمام الكتب اللي كان يسورة تمام لذكر مريه وسيم الله تبدي المايا وزنه أبو هريرة رضي الله عنه سماح كيه نبي كريم صلى الله عليه وسلم نماذج سورة الجمعة أو ركوبنا خون تيجي سماح خود تيجي سماح سورة الجمعة بسم الله الرحمن الرحيم الله كنام سورة الجمعة رحمه الله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم أدرس الله موجود تمام خود الله تبسيه فتيه دو بادشاه مقدس زبدته دانه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وہی حدیث ہے ہم پر لوگوں میں انہی سے ایک رسول ملا جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت تعلیم دیتا ہے اگرچہ وہ اس سے پہلے صریح گمراہی میں پڑے وآخرین منہم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم اور ان میں سے دوسرے لوگوں کے لیے بھی جو ابھی ان سے نہیں ملے اور وہ زبردست ہے حکمت والا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم يا الله تعالى فضل هذه تحتها كتابه اور الله بڑے فضل والا ہے مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا پھر انہوں نے یہ بات نہ اٹھایا ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہو بری مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ لوگو جو یہودی بنے ہوئے ہو اگر تم سمجھتے ہو کہ تمام لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم اس بات میں سچے ہو ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين اور یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہ کریں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو لکھ چکے ہیں اور اللہ ظالموں کو جانتا قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون آپ ان سے کہیے جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آگے رہے گی پھر تو اس کے ہاں لوٹائے جاؤ گے جو غائب و حاضر کرنے والا ہے وہ تمہیں بتلا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون اے ایمان والو جمعہ کے دن جب سلام یعنی نماز کے لیے اذان دی جائے تو ذکر الہی کی طرف دوڑ کر آؤ اور خلید و فوق چھوڑ دو اگر تم جانتے ہو تو یہی بات تمہارے لیے بہتر فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون پھر جب سلام یعنی نماز ادا ہو چکے تو زمین میں منتشر ہو اگر چاہو تو اور اللہ کا فضل یعنی دست کرو اور اللہ کو برکت لا کرتے ہو شاید کہ تم فلاح پاؤ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور جب انہوں نے کوئی تجارت کا کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو ادھر بھاگ گئے اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیا میرے حبیب آپ کہیے کہ جو اللہ کے پاس ہے اس تماشے اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے